TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın, mutlu sabahlar sevgili radyo dostları. Radyolarını yeni açıp güne bizimle birlikte başlayan herkese her yere kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Göremizden program ekibi olarak yüzünüzden gülümsemenin, kalbinizden sevginin, yüreğinizden umudun hiç eksilmemesini dileyerek bugün de bir başka programa başlıyoruz. Bugün dinleyeceğiniz yöremizden programını sizler için arzuyor ve Soner Emre hazırladı. Programımızın teknik yönetmeni Ercan Yeter, mikrofon başındaysa speakerimiz var Mustafa Yalın. Saatimiz 12'yi gösteren ile sizlerle birlikte olacağız efendim Diyarbakır'da. TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan yöremizden programında programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keyifli bir program olmasını diliyoruz değerli dinleyicilerimiz.